Middernacht, het begin van dinsdag 5 december. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt extreem bezorgd te zijn over de hulpverlening in de Gazastrook, nu de telefoon- en internetverbindingen opnieuw zijn uitgevallen. Er is geen contact meer met de hulpverleners in het gebied en ambulances weten niet waar ze naartoe moeten om gewonden te behandelen. Ook de VN is bezorgd. Een hoge functionaris schrijft op X: steeds als we denken dat het niet nog apocalyptischer kan worden in Gaza, wordt het dat toch. De Britse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de legale immigratie fors te beperken. Zo moeten buitenlanders vanaf komend voorjaar minimaal 45.000 euro per jaar verdienen om naar het Verenigd Koninkrijk te mogen verhuizen. Alleen werknemers in de zorg- en welzijnssector zijn hiervan uitgezonderd. Vorig jaar verhuisden 750.000 mensen legaal naar het Verenigd Koninkrijk, een record. Bij de Brexit was juist een afname van de immigratie beloofd. Kinderen in het Ierse stadje Greystones mogen geen mobiele telefoon meer hebben. Dat hebben de 8 basisscholen met de ouders afgesproken. Ook thuis en in hun vrije tijd mogen de kinderen geen telefoon hebben totdat ze naar de middelbare school gaan. Met de maatregel willen de scholen en ouders de druk op de kinderen verminderen en ervoor zorgen dat ze vaker buiten spelen. Het experiment in Greystones, vlak onder Dublin, trekt veel aandacht in Ierland. Andere schooldistricten overwegen vergelijkbare maatregelen. De Engelse Premier League heeft de binnenlandse tv-rechten voor een recordbedrag verkocht. Sky Sports en TNT Sports betalen er samen 7,8 miljard euro voor. Het gaat om de periode 2025 tot 2029. De samenvattingen blijven te zien bij Match of the Day van de BBC. Het weer. Op veel plekken in het land valt regen of natte sneeuw. In het noordoosten kan de sneeuw ook blijven liggen. 1 tot 3 centimeter dik. Daarna een regenachtige dag en het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Opwindend, zo wordt het oeuvre van mijn gast van vannacht genoemd. En over mijn gast zelf wordt gezegd dat ze niet stopt daar waar het schuurt. Deze lovende woorden komen van de jury van de Boy Edgar Prijs. Monica Acchiari wordt hier woensdag mee onderscheiden en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is zangeres en liedtekstschrijver, hoewel ze is geschoold als beeldend kunstenaar. Al meer dan 25 jaar treedt ze met gitarist en componist Niels Brouwer onder de naam Boy Aki over de hele wereld op. En ook gaan zij samenwerkingen aan met muzikanten uit alle windstreken. Ze zingt afwisselend in het Engels en in het Haruku, een Molukse taal. Grenzeloze nieuwsgierigheid drijft haar, zo zegt mijn gast van vannacht zelf. Een meer dan terechte winnaar is ze van de Boy Edgar Prijs, de belangrijkste onderscheiding in de Nederlandse jazz. Wie haar muziek hoort, kan het alleen maar met de jury eens zijn. Het is opwindend en het stopt niet daar waar het schuurt. Monica Acchiari is geboren in 1964. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Ja, jij weet het al een tijdje dat je woensdag die prijs krijgt. Ja, nou ja, een tijdje. Over het algemeen wat ik begreep is dat de meeste winnaars het 3 maanden van tevoren eigenlijk weten. Voordat het echt bekendgemaakt wordt. En voor mij was dat dus een kleine week. En in die week was het ook dat ik, of dat we, onze nieuwe cd From End to Infinity gingen presenteren. Dus dat was juni. Dat was juni, dus ik was met iets heel anders bezig. Met mijn cd en helemaal niet met een prijs. Hoe hoor je zoiets dan? Dan word je gebeld? Ja, ik word gewoon gebeld. Dus ik had net post gekregen met alle cd's en kijken of alles goed gedrukt werd en zo. En dan zit je altijd, gaat de telefoon en dan kijk ik, oh, dat is het fonds. Toen dacht ik eerst van, oh, heb ik iets vergeten? Daar gaat mijn subsidie. Zoiets, ja, dat dacht ik. Oh, heb ik een verslag of zo vergeten? Dag. Dag, heel voorzichtig. Ja, de directeur wil je spreken. Toen had ik helemaal zoiets van, oh, het is nog erger. Foute boel, dacht ik echt. En toen was Victorine heel vrolijk. Nou, de jury heeft unaniem voor jou gekozen voor de boy. Toen had ik echt van, wat? Heb je wel de goede gebeld? Ja, je kan dus zeggen, dit had je niet verwacht. Nee, ik had het echt niet verwacht. Maar Begrijp je waarom je hebt Ja, uiteindelijk wel. Maar ik moest echt, die eerste paar dagen. Want ik hoorde het 2 dagen voor de cd-presentatie in het BIM-huis. Dus je bent er eigenlijk daarmee bezig. Vervolgens krijg je te horen, ja, je mag het niet zeggen, want duurt nog een week. En nou, dan speelt er natuurlijk van alles door je hoofd. En dan ook ondertussen zit je ook na te denken. Maar waarom eigenlijk? En hoezo? En nou, dan ga je dus ook echt helemaal terugdenken van wat je dan... Waarom eigenlijk? Waarom? Nou, en heb je daar nu een antwoord op? Ja, uiteindelijk wel. Ja, uiteindelijk wel. Als ik dan nu ook gewoon echt kijk naar wat we de afgelopen jaren... of zeg maar de afgelopen 25 jaar gemaakt hebben... en eigenlijk nog steeds aan het doen zijn. Gewoon steeds zoeken naar elke keer weer een toch een andere sfeer, andere klank. En in mijn geval natuurlijk ook zo van... oké, wat ga ik dan doen met mijn stem? Hoe ga ik de muziek dan benaderen? Dat is een zoektocht. En het is ook echt van... dan ga ik heel veel dingen uitzoeken. En echt bestuderen. En ook gewoon kijken of dingen bij je passen. Bij je stem past. En ja, als ik dan ook gewoon zie van wat ik zoal kan... En ook gewoon de vrijheid waarmee ik kan improviseren. En waarbij ik ook echt naast de muzikanten die dan hun instrumenten zeg maar hebben en bespelen. Dat ik ook eens van oké, dat ga jij doen. Ah, dan zet ik dit ernaast. Is dat onderzoeken, is dat wat voor jou jazz is? Dat hoort absoluut bij. Ja, jazz is een heel groot woord, is heel breed. En... Het is voor mij vooral de wijze waarop je bezig bent met vormgeven. Echt vormgeven van muziek, vormgeven van de tekst. Hoe ga je dit plaatsen binnen die muziek? Maar ook de onderwerpen. Dat hoort er allemaal bij. Het is veel, het is... Eigenlijk is het gewoon het leven, hoor. Jazz is het leven. Eigenlijk is het gewoon leven. Ja. Je bent pas de 4e vrouw die deze prijs krijgt. Ja, ongelooflijk, hè? Ja, wat zegt dat? Dat zegt heel veel over hoe de jazzwereld in elkaar zit, denk ik. Ik heb wel zoiets van... Ik heb afgelopen zomer, dat is misschien wel interessant om te vertellen... Afgelopen zomer was ik ook een panel... lid geworden voor het North Sea Jazz Festival over Sounds of Diversity. En toen heb ik samen met Terry Lynn Carrington, zij is een drumster, en speelde onder andere met Wayne Shorter. En ook voor haar, wij hadden heel veel raakvlakken van hoe beweeg je binnen de jazzwereld. En ja. Als vrouw bedoel je dan? Ja, als vrouw. In eerste instantie zien we onszelf wel echt als muzikant. Dus je bent helemaal niet bezig met man-vrouw. Dus ik niet. Ik ben echt van, oké, als je dat wil doen, moet je gewoon zorgen dat je gewoon... De beste bent. Ja, de beste bent. Gewoon zorgen dat je gewoon echt alles goed voor elkaar hebt. Maar je moet toch ook... dan de uitdaging ook aangaan. En daarvoor is het ook wel belangrijk dat je gewoon dus eigenlijk wel 3 keer, 4 keer, 5 keer harder moet werken misschien. Dan een meneer. Dat voelt dan toch niet helemaal eerlijk. Nee, maar ik zit er niet mee. Ik heb echt zoiets van, als je de muziek in wilt en je wil echt... deze vorm van muziek ook echt uitvoeren. En dan moet je er gewoon voor gaan. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar ik denk dan niet... Ik zelf denk niet echt zo van man, vrouw. Je moet gewoon goed worden. Ja, je moet gewoon de uitdaging aangaan. En gewoon kijken ook gewoon wat je mogelijkheden zijn. Boy Aki, dat bestaat sinds halverwege de jaren 90. Ja, 97. Maakten we onze eerste cd. Sorry, ja. Iets daarvoor. Wat is Boy Aki? Wat is Boyaki? Boyaki is een formatie waarvan de gitarist Niels Brouwer, en hij is ook de componist, en ikzelf zeg maar de kern zijn. En met z'n tweeën zoeken we eigenlijk gewoon naar wat we willen vertellen in de muziek. En dan komen we thema's tegen of vraagstukken. Maar zijn jullie ook met dat idee begonnen? We hadden wel echt zoiets we willen echt iets zoeken van wat we zelf willen vertellen, maar ook gewoon echt qua klank. Dat echt iets van jezelf is. Misschien heeft het ook wat te maken van hè, ik ben als beeldhouwer. Dat is al mijn officiële achtergrond. Maar daar ben je ook bezig met vormgeving. En je zoekt altijd naar, wat is die essentie van dat wat je wil maken? Waarom wil je het maken? Wat wil je vertellen dan? Is het echt zo belangrijk? Ja, dus je kan nooit denken van, nou, gewoon omdat ik het mooi vind. Ook af en toe komen de dingen echt wel tevoorschijn. Zo van, maar ja, dit is gewoon mooi. En dan laat je het ook gewoon gebeuren. En aan de andere kant is het ook wel zo, maar dit wordt wel heel erg mooi. Dan moet je toch wel weer even iets mee doen. En wat is dan iets ermee doen? Mooi contrasten tegenaan zetten. Gewoon echt als je aan het spelen bent. Als je op het podium staat. En dat je echt zegt, nu zet ik echt een andere klank ernaast. Dat je echt zoiets van, ik word wakker geschud. Wat gebeurt er? En dan breekt het gebeuren eigenlijk open. Waardoor je opeens weer hele nieuwe mogelijkheden eigenlijk krijgt. Is dat het schuren waar de jury het over heeft? Ik denk het wel. En het is echt zo van, ik denk dat als je mijn eerste, die heb ik alleen niet meer, maar de allereerste De Waikie. Wat ik me nog kan herinneren was bijvoorbeeld dat het Haarlemse Dagblad schreef dat ik wel heel mooi zong. Dus dan lees je dat heel mooi. Het is eigenlijk te mooi. Yes. En dan komt er bij mij meteen een vraagteken van, misschien moet ik toch nog even er iets mee doen. Want dus dan komen er wel vragen opeens naar boven, ideeën ook. Want mooi is dan een beetje saai of mooi is... Mooi kan saai zijn, laat ik het dan zo zeggen. Mooi kan saai zijn. En voor mij dan. Maar mooi kan ook gewoon zijn van, maar je moet oppassen dat het dan niet gewoon een constant mooi gegeven wordt. Want dat wordt saai. Ook voor jezelf? Ook voor mezelf, ja. Of juist voor jezelf? Vooral voor mezelf, ja. Ja. En dat onderzoeken, want jullie gaan samenwerkingen aan over de hele wereld. Waarom wil je dat zo graag? Het gebeurt. Het is niet dat we het heel graag willen, maar we komen gewoon mensen tegen onderweg. En dan heb je echt van, wat speelt die te gek? En probeer je contact te houden. Je gaat met elkaar spelen op dat moment, als je elkaar tegenkomt. En dan, je leert. In die hele korte periode leer je eigenlijk dingen van de ander, qua muziek, zijn muzikale taal, zeg maar, vocabulaire. Of haar. En dan ga je naar huis en dan ga je erover nadenken. En soms zit je in het vliegtuig en schrijf je wat ideeën op. En het kan heel lang blijven liggen. Omdat je gewoon met totaal iets anders bezig bent. Het kan op een gegeven moment echt zo van, wacht even, dat was eigenlijk wel mooi. Kunnen we daar nog iets mee doen? Vragen, hè? Dat zitten we dan echt zo met elkaar te bespreken. En, maar zoek je dan een klank die past bij de jouwe? Of wat? Wat heel belangrijk is voor mij, voor mijn stem, is, ik ben wel altijd op zoek naar klanken, maar het moet wel echt passen in mijn systeem, in mijn hele lichaam. Het moet iets natuurlijk zijn, want ik moet niet hebben zelf, ik word helemaal schoor. Dat kan niet. En dan wordt het nooit heel mooi. Maar het schuurt misschien wel meer. Want je moet natuurlijk wel gewoon zorgen dat je techniek gewoon wel goed blijft. Maar je techniek is wel ondergeschikt aan dat wat je wil vertellen. Muzikaal. Want dat staat op 1. Ja, dat staat op 1. Ja, de techniek is gewoon in dienst. Ik bedoel, dat is gewoon gereedschap. Ja. Voor mij is het gewoon gereedschap. Ik las dat woensdag, als je de prijs krijgt, dat gaat natuurlijk met heel veel muziek gepaard. Ja. Dan heb je onder andere een Malinese kora-speler en iemand die Falia speelt, het instrument van Madagaskar. Ja. Ik had nog nooit van die dingen gehoord. Nee, ik kan me voorstellen. En jou overkomt het. En ik breng het gewoon naar Amsterdam en gewoon naar Nederland. Dat is het leuke, hè? Nou, het is niet een Malinese kora-speler. Onze vorige kora-speler kwam uit Mali. Okay. En maar hij is... Wat is een kora? Een kora is een West-Afrikaanse harp. En voor Boyaki hebben we in 2020 samen met een kora-speler uit Mali, die helaas is hij overleden. Hij heette Soumana Diara. En met hem hebben we een hele mooie kora ontwikkeld. Normaal gesproken heeft het traditionele heeft gewoon één hals en volgens mij iets van 21 snaren. Ja, het is een harp die een beetje lijkt op een gitaar, maar... Nou, nee, ook niet. Want een gitaar speel je met... Dan... Ja, maar het heeft dan wel weer een hals. Dus... Het heeft een hals, maar die is liggend. En in dit geval is de kora, die staat ook echt op een tafeltje. Of eigenlijk op een nou ja, die staat. En de hals die gaat omhoog. Dus het staat gewoon echt omhoog. En net als een harp speel je dus gewoon met je rechter en linker vingers. Of hand, ja... bespeel je hem. Terwijl een gitaar is gewoon zo van, oké, je hebt de hals. Ja, is anders. Het is gewoon een liggend instrument dan, voor mijn gevoel. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. En die Falia? Want die wordt... Dat is ook een hele mooie harp. En het leuke is van dit instrument, ze hebben hem in Madagaskar, maar ze hebben hem ook op bepaalde eilanden van Indonesië. Dus het is voor ons ook echt zoiets van, hey, herkenbaar. En, hij kwam er mee. Ik moet eigenlijk iets... Ja, hij is Tsamitsara Tsara. Ja, Tsamitsara Tsara. We hebben hem, moet ik even heel kort vertellen. We hebben hem ontmoet tijdens onze tournee naar Zuid-Korea afgelopen augustus. En toen moesten we een heel kort concertje even doen. 'S middags kwamen we aan in het zuiden van Korea. En er zaten een paar mensen daar voor ons, zeg maar. En keek heel blij. Goed zo. Maar zo blij dat het mij dan opvalt. Weet je, zo van, oh, waarom kijk je? Nou, wat grappig. En nou, die hoorde ons en hij belde toen eigenlijk meteen zijn agent van, ik zie nu een groep en die hebben morgen een concert, maar ik wil ze echt zien, dus kan je alsjeblieft mijn vlucht verzetten, zodat ik dit concert nog kan zien. Toen heeft hij ons concert bezocht. En toen hebben we even met elkaar gesproken. En toen ging hij terug naar het hotel. En de volgende ochtend hebben we met elkaar ontbeten. En we moesten weer met z'n allen, met al die muzikanten die op het festival speelden, weer terug naar Seoul. En het was iets van een trip van 4 uur in de bus. En maar we hadden ondertussen ook nog zo van, wij zouden eigenlijk vroeger vertrekken vanuit de stad. Maar we gingen dus later. 4 uur later. 12 uur pas in plaats van 8 uur. En dus toen had ik echt bij het ontbijt, hey, maar we zijn er nog even. Laten we dan nog even met elkaar spelen in de hotelkamer. We hebben een hele grote kamer. Dus nou, neem je instrumenten, we wachten op je. En toen kwam die dus klop, klop, klop. met zijn instrumenten. Nou, toen zijn we gewoon meteen gaan spelen. En het was echt zo waanzinnig dat we echt zoiets van, huh? Dit voelt als thuiskomen. Met elkaar spelen. Het was echt een enorme connectie. En toen vertelde hij dus over de instrumenten die hij dus ook nog zelf maakte. Dus toen hadden we echt van, jeetje. En toen vertelde ik van, ja, maar dit instrument ken ik uit Indonesië. En het leuke van Madagaskar en eigenlijk van mensen die reizen, zo moet ik het eigenlijk vertellen, mensen die reizen. Dan heb je natuurlijk 1,5 jaar staat de wind eigenlijk richting Indonesië. Dus dan gaan alle bootjes die kant op. Zo simpel kan het zijn, ja. Zo simpel is het. En 1,5 jaar, dan gaat het weer terug. En je ziet het dus, wat heel mooi is, je ziet het in de instrumenten. Je ziet het in ons uiterlijk. Je ziet het in de traditionele weefpatronen van onze kleding. En we hebben ook bijna dezelfde kleuren qua weefdoeken. Dus toen had ik echt... Dit voelt heel herkenbaar en toch... Bijna als familie. Bijna als familie, ja. Voor mij ligt de cd die er dus in juni uitkwam, waar je zo druk mee was. From and to Infinity. Ja. Wat ik ervan begreep is... Nou ja, ik begrijp het dus niet helemaal, maar het hoeft ook niet. Oorspronkelijk zou er iets komen voor een 70-koppig bamboe-fluitorkest. Ja. Het is heel, heel simpel. We hebben simpel. Het is heel makkelijk. Ik ga het heel makkelijk vertellen. In 2017, toen hadden wij een compositieopdracht voor het Holland Festival. En daar hadden we een aantal mensen uit de Molukken. Een dichter uit de Molukken, Rudy Vovit, uitgenodigd. Een gamelanspeler uit Bali, uit Gianyar, Ima de Subandi. En een gast uit Jogja met allerlei noise geluiden. En vervolgens gingen we het eind van het jaar, in oktober, maakten wij een tour naar Zuid-Korea. Dat was de allereerste keer, maar wij knoopten toen ook meteen Indonesië en eigenlijk de Molukken daaraan vast. En toen hadden ze gezegd, dan kunnen we wel een aantal stukken van die compositie spelen. Maar dan hebben we eigenlijk, laten we dan ook de fluitisten van het Maluku Bamboe Wind Orchestra vragen. Toen heb ik dus de dirigent gebeld. Hey Rijntje, we hebben 5 fluitisten nodig. Maar ze moeten wel een beetje vrij van geest zijn. Want ik ga ook gewoon echt vragen of ze willen improviseren met ons. En toen had hij mensen uitgekozen. En hij speelde zelf toen ook mee. Dus dat was eigenlijk ook heel leuk. Hij speelde de traditionele gongs, de Totobuang uit de Molukken. En hij had echt daarna van, wow, dit is echt gek, de muziek. Want ik hoor traditionele elementen, maar ik hoor eigenlijk ook wel gewoon moderne muziek. En toen vroeg hij dus aan Niels van, ik wil eigenlijk dat je gewoon een compositie voor ons gaat schrijven voor ons orkest, 70 mensen, van een bamboefluitorkest, van piccolo tot bas. En het leuke ook is, de fluitisten komen allemaal uit de bergen van de Molukken, van Ambon, van het eiland Ambon. En het zijn 3 kleine dorpjes. En dus het zijn kinderen gewoon lager, die gewoon op de basisschool zitten. De politieagent, de ooms die al met pensioen zijn. Echt voor alles. Iedereen die een beetje kan fluiten doet mee. Ja, ja. En toen had hij zoiets. Ja, want in 2019 dan het proberen mee te dingen voor de UNESCO Creative Cities. En toen had hij zoiets van, nou, als we dan een compositie hebben, dan kunnen we ook nog gewoon laten zien hoe we ons verder willen ontwikkelen. En dus, nou, Niels schrijft. En ik ben toen bezig geweest met de teksten van, oké, welke onderwerpen gaan we doen? En omdat we daar op dat moment waren, hebben we natuurlijk ook een beetje zitten, ja, gewoon gereisd op het eiland. Ook gewoon om echt inspiratie op te doen. En vervolgens vlogen we in 2019 terug om met het orkest gewoon echt te spelen, dit hele stuk. En dan echt in de bergen ook van Ambon. Omdat hun idee in eerste instantie was van, we gaan het gewoon in de stad doen. En toen hadden wij echt, Niels die zei van, ja, maar wacht even, met jullie boven in de bergen is het gewoon stil. We hebben geen verkeer. Het is gewoon mooi. Je hoort alleen maar de geluiden van de diertjes. Het is gewoon prachtig. En we hebben wat licht nodig en wat geluidssysteem. En dan volgens mij hebben we niet zoveel nodig. Uiteindelijk is dat gebeurd. En het leuke van de tuin van de dirigent, of zijn erf eigenlijk, is dat het tegen een berghelling is. Dus alle ooms en jonge mannen, die hebben in de tijd dat wij er nog niet waren, hebben in binnen 6 weken een fantastische bamboe amfitheater gemaakt. Zodat wij daar een concert konden doen en konden 500 mensen spelen. Dus het was natuurlijk echt zo van, wow, helemaal te gek. Toen hadden we echt zo, oké, maar nu moet het dus naar Nederland. Maar ja, 70 man, ja, dat is een beetje veel. Ja. Dus toen hebben we gedacht, oké, we moeten met 20... Redden we het ook wel. Ja, met 20 redden we het. En dan hebben we ook gewoon de verschillende secties van gewoon sopraan, alt, tenor en bas. Dus dat is dan, dat was dan, doen tickets gekocht, alles gekocht, hotels, alles al helemaal klaar. Ah, toen kwam corona in maart en toen gingen ook alle grenzen dicht. Dus we konden dat gewoon niet door laten gaan. Ook nog in de eerste instantie van, nou ja, hoe moet ze dan weer terug? En daarnaast was het ook nog dat de mensen niet gevaccineerd waren. Ze wonen op een eiland en het eiland ging ook echt dicht. Dus toen hebben we bedacht, oké, dit gaat hem helemaal niet worden. Maar er is nu wel een cd. Ja, en het leuke was dus, we zijn uiteindelijk plaats van dat zij kwamen, zijn wij nog een keer teruggegaan in 2022. En in die tussentijd hebben we toen werden we gevraagd door het Orgelpark van, komen jullie nog wat spelen met From and to Infinity? En toen dachten we, oké, dat gaan we gewoon doen. Maar we gooien een heleboel om. In plaats van de fluiten hebben we nu de orgels van het Orgelpark. Die zijn echt waanzinnig. Dus ik zeg ook altijd, als je de kans ziet om daar een keer naartoe te gaan naar het Orgelpark. Ja, je weet niet wat je overkomt met al die orgels. Echt fantastisch om te zien. En Niels heeft dus echt voor een hele andere bezetting uiteindelijk. Dus voor de blokfluiten met Dodo Kies. Nora Mulder speelt op de verschillende orgels. En onder andere op een kistorgel. Niels speelt gitaar en Sikku Diabaté speelt dan de kora. Zullen we gewoon een stukje ervan gaan luisteren? Ja, lijkt me goed. Ja? Ja. Komt-ie. Als je aan het varen bent, eigenlijk met een gewone prauw op Ambon, gewoon op de zee, dan zie je de eilanden en denk je, wauw, wat is dat mooi groen. Echt prachtig, gewoon zoveel diverse kleuren groen. Maar je ziet ook echt zo'n mooi, echt zo'n plaatje, echt zo'n bounty ding. Mooi wit stranden. Totdat je eigenlijk dichterbij komt. En dan dat strand, dat is dan nog steeds heel fijn. Echt heel fijn zand ook. Maar dan krijg je eigenlijk alle wortels die omhoog gaan van de mangroven. En dan blijkt het gewoon ondoorgrondelijk te zijn, dat eiland. Dat is heel moeilijk. Dat dryland is helemaal niet zo dry. Nou, het is sowieso niet dry. dat is een Engelse uitdrukking, dryland. Het gaat eigenlijk over Omdat je er niet doorheen kan. Je moet echt proberen een weg te volgen. Wat niet makkelijk is om uiteindelijk te komen waar je wil zijn. Zo van, hoe is dat eiland dan? En, maar het is voor ons ook symbolisch voor onderwerpen of dingen die in het leven best wel lastig zijn. Die je eigenlijk zegt, ja, het gaat wel goed hoor. Maar eigenlijk niet. En dichtbij gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, weet je, dan heb je echt zoiets, nee, we hebben het over iets anders. Je wilt het eigenlijk ontlopen. Dat is het eigenlijk. Maar je moet er toch een keer doorheen. Maar ja, dat kost tijd. Ja, maar op deze manier voelt het wel zacht om er doorheen te gaan. Ja, ja. Maar er zijn verschillende mogelijkheden. Dat is eigenlijk ook wat je wil laten zien of laten voelen. In eerste instantie heb je altijd gezegd, ah, ik wil helemaal niks hiermee te maken hebben. Of ik wil dit niet. Of moet dat echt opgelost worden nu? En aan de andere kant is het echt zo van, ja, maar als je even rustig, nou ja, even. Als je iets meer de tijd neemt, misschien moet ik dat zo zeggen, want zo eenvoudig is het niet. Dan zijn er misschien wel meer mogelijkheden dan je denkt om iets, toch? Dus er toch een weg doorheen. Ja. Ja. Ja. Zoiets. Ik ga nog even alle luisteraars die niet al om 11:40 bij ons waren, okay, vertellen met wie ik vannacht in gesprek ben. Dat is Monica Akkihari, zangeres en liedtekstschrijver is ze. Hoewel, we hadden het er net al even over, eerst koos ze voor de beeldende kunst. Ze bleef wel altijd zingen en rond haar 30ste hakte ze de knoop door en richtte ze zich volledig op de muziek. En al meer dan 25 jaar treedt ze met gitarist en componist Niels Brouwer onder de naam Boy Aki over de hele wereld op. En ook gaan ze samenwerkingen aan met muzikanten uit alle windstreken. En woensdag ontvangt Monica de Boy Edgar Prijs 2023. Ja, je altijd blijven zingen. Ik begreep dat jij op je 5e al meerstemmig Neil Young zong. Ja, ja, dat is echt zo. Maar je werd gewoon thuis gespeeld. En als kind denk je daar echt niet over na. Je denkt, oh leuk, gezellig, ik doe gewoon mee. En dan ga je zoeken. Gewoon lekker samen zingen. Ja, samen zingen. En ja, Neil Young, dat vond ik toen wel heel tof. Blijkbaar. Ja, het werd gewoon gedraaid. Ik heb natuurlijk broers die 10 jaar ouder zijn of ouder. Dus dat doe je gewoon mee. Is leuk. En je hoorde het ook in de kerk? En ook in de kerk. In de Molukse kerk. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Dan groei je daar op. En de psalmen en gezangen worden altijd meerstemmig gezongen. En er zijn dan, dat vond ik altijd echt waanzinnig. Er waren een aantal ooms en tantes. Die hadden echt prachtige stemmen. En dan ging ik ook echt zo luisteren. Oeh, wauw. En dan stiekem zong ik ook wel mee, hoor. Maar het is heel zacht. Want ik durfde toen nog niet heel erg. Maar ik deed wel. Maar was dat wat de kerk voor jou was? Een plek voor muziek? Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat je het zo kunt zien. De Molukse gemeenschap is ook gewoon zo van. En het heeft ook te maken omdat het eilandbewoners zijn. Daar wordt heel veel muziek gemaakt. En zingen is echt maar onze tweede natuur. En ik ben daar dus, ik heb dat echt meegekregen. Van huis uit. En ook omdat je dan samenleeft in een kleine Molukse gemeenschap. Zoals in Lunteren. Iedereen zingt. En als er een feest is of er is een begrafenis, dan doe je gewoon mee. En dan, dat is wel het mooie. Tenminste, dat vind ik echt, vond ik zelf altijd, ook toen mijn ouders gewoon kwamen te overlijden, zo van, dan heb je nog een troostdienst. Best ouderwets. Maar aan de andere kant, dan komt echt het hele dorp, zeg maar. Tenminste, de hele gemeenschap komt er bij elkaar. En dan wordt de hele avond na de dienst wordt er gewoon gezongen. En iedereen zegt, ja, laten we nou dit liedje doen, want dat vind ik mooi. Ja, laten we dan dat doen. En ja, iedereen gaat gewoon zingen. Tussendoor wordt er gewoon gegeten en gedronken. Het klinkt eigenlijk wel als een vrolijke boel. Het is ook vrolijk. Tuurlijk zijn er hele droevige momenten. Maar het is ook gewoon toch ook het leven vieren met elkaar. Dat vind ik echt het mooie daaraan. Jij doet nu ook iets in een kerk, of in ieder geval iets met religie. De sacred songs. Ja, Sacred Songs. Dat, de afgelopen keer was in Rotterdam. En dat doe ik samen met Jonneke de Boer. En zij heeft heeft Sacred Songs, het festival en ook dit hele project binnen haar organisatie Culture Connection geïnitieerd. En in het begin van Boyaki, toen ze had op een gegeven moment had gezegd van Jezus, Monica, volgens mij is dit wat voor jou om te doen. En dat hield in zo van, nou, als artistiek leider werd ik daar gevraagd, maar ook gewoon zo van, wat kan ik met mijn stem? Hoe kan ik verbinding met de vijf verschillende hoofdreligies? Hoe kan ik verbinding maken? En dan echt puur met improvisatie, zangimprovisatie als stemkunstenaar. En het mooie hiervan is zo van, elke keer zijn we ergens in een deel van een stad en dan zoekt ze een wijk uit waar dan ook eigenlijk altijd een mooie kerk is. een kerkgebouw is natuurlijk fantastisch, want het klinkt gewoon altijd mooi. Heb je niet zo heel veel nodig. En dan zoekt ze ook echt voor mij echt naar solisten en koren. Ze zoekt ook in de moskee, zoekt ze ook naar van oké, met welke mensen zouden we kunnen werken, samen kunnen werken. En het is best mooi. Het is echt fantastisch. Maar ook tegelijkertijd is het ook gewoon zo van oké, er is hier ook een Joodse gemeenschap of er wil iemand heel graag voordragen. Nou ja, alles is er, maar ook echt pure gospel uit Ghana bijvoorbeeld. of nou, je hebt in Rotterdam natuurlijk de verschillende Kaapverdiën komt langs. Je hebt daar zoveel verschillende gemeenschappen, zo muzikaal ook. En dat is voor mij echt een feest om dan te luisteren en te kijken. Van, hier ligt jouw kracht. Of hier ligt jullie kracht. Kunnen jullie dat dan zo doen? En ik plaats al die solisten en koren op zo'n op zo'n manier dat mensen zitten niet zoals in een normale dienst in de kerk. Zo van oké, daar is de preekstoel en onze gezichten gaan dus allemaal richting de dominee, om het zo maar even te zeggen. Nee, mensen zitten echt als een catwalk tegenover elkaar. En ik heb dan een middenpad en nog wat zijpaden. En als er een bovenverdieping is, dan ga ik ook kijken van oké, kan ik daar ook nog gebruik van maken? En dus de stemmen komen echt overal vandaan en heel langzaam komt dat naar de mensen toe. Dus mensen krijgen letterlijk die stemmen over zich heen. En het leuke is, doordat ze tegenover elkaar zitten, raakt het hun op de een of andere manier nog sterker. Hun emoties komen eigenlijk komt heel puur over. Van het publiek, naar elkaar toe. Dus ze hebben echt van, wow, wat gebeurt er? Maar wat is dit? En juist omdat het niet meer in een gangbare dienst in een traditionele dienstvorm zit, wordt het ook echt muziek voor mensen. En dat is eigenlijk wat ik hun wil laten zien. Zo. En is dat voor jou dan weer een beetje zoals vroeger in de kerk? Ja, misschien. Wat ik denk is, als je dat zo vraagt, dan denk ik, ik had heel veel plezier om naar die stemmen te luisteren. Zo van, wow, de een is nog mooier dan de ander. Sommigen zijn, dan probeer je dat ook echt als kind. Dan zie ik ook echt, zoals nu zitten we te praten, dan zie ik ook echt die gezichten nog gewoon vormen. Maar dat is gewoon mooi. En dat is, ja, misschien is dat ook zo van wat je mensen wil laten tonen. Zo van, goh, er is zoveel aan tradities. Maar de schoonheid van al die verschillende tradities, dat is, weet je, het is hier in Nederland. Daar kan je gewoon van genieten. Dat is echt een enorme rijkdom. En dat is eigenlijk gewoon, je hoeft er niet zoveel voor te doen. Gewoon luisteren en dan, wow, oh, te gek. En dan kom ik daar heel af en toe, echt als echt iets heel moois is en het gaat opeens naar een heel ander soort traditie. Zeg maar gewoon echt een klassiek koor. Of een Gregoriaans koor. En dat zou dan in combinatie zijn, bijvoorbeeld met een koor uit India. Waar je eigenlijk een heel ander zang krijgt. En dan dat ik echt zoiets van, oh, maar hier wil ik het stuk improviseren, waardoor we een hele nieuwe verbinding krijgen, waardoor mensen ook opeens heel op een andere manier gaan luisteren naar die stemmen en naar de muziek. Ja, bijzonder. Ja. Je zei, je komt uit Lunteren. Ja, klein dorpje. Klein dorpje, maar ja. Ja ook heel klein. Je ouders komen van de Molukken? Ja, beide. Mijn vader van Haruku en mijn moeder van het eiland Ambon. En ze zijn hier na de oorlog terechtgekomen? Ja, zij zijn hier na de oorlog, na de revolutie. In Indonesië naar Nederland gaan vanwege de kneel. Geschiedenis. Dus de jaren 50, 1950. En werd daarover gesproken thuis? Ja. Ik had natuurlijk twee grootvaders die allebei in de kneel zaten. Ook een oom. Nog wel meer ooms, maar tenminste in ieder geval één broer van mijn vader. En hij was nummer twee en de rest was gewoon nog jong. Dus ja. Ja, het was echt de bedoeling dat zij... Ze hadden echt zo van, oké, we zijn hier gewoon een paar maanden, gaan we weer terug. Nou ja, in die tijd dat ik kwam was het opeens 1964. Dus dan ben je al 15 jaar later. Dat is echt... ja, ik groeide op echt wel met hun droom van hoe zij het zagen, hoe een vrij Molukken. En als je volwassen begint te worden, heb je echt gezegd... ja, maar ieder mens heeft toch recht ook op om vrij te zijn. Om vrij te leven en ook om een eigen plek te hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo gebeurd. Niet voor hen. En ook gewoon zo van puur zo van... oké, de soldaten, de mensen van de kneel en ook de marine... die werden naar Nederland gestuurd. Dus dat betekende dat ze niet voor een vrij Molukken konden vechten. En ze konden niks. Nee. Ze mochten hier ook niks. Nee, ze mochten hier absoluut niets. En ik weet van mijn vader met een aantal andere mensen natuurlijk. En die zijn hun leven in Nederland hier dus in een kamp begonnen. Ja, ze zijn echt in kampen. Dus ze kwamen in Rotterdam aan. Gingen vervolgens naar kamp Amersfoort. Een oude Tweede Wereldoorlogkamp. En daar werden zij in principe ook verdeeld van... Kamp Westerbork, wat wij dan Schattenberg noemen. Vught. Daar heb je natuurlijk ook de kampen in Assen. Mijn ouders kwamen ze volgens mij van... Moet ik even nadenken, Koelhoorn. Waar dat ook mag zijn. Ergens bij Nijmegen. Dat is het enige wat ik nog weet. En ook, zij zijn zelf in kamp in Muidenberg geweest. Ook, toen had ik echt een, was daar een kamp? Muidenberg? Blijkbaar wel. En daar zijn ze ook getrouwd. En ze zijn later eigenlijk naar kamp Edeveen gegaan. Dus tussen Ede, Barneveld, die kant op. En dan uiteindelijk kwamen ze in een normaal huis in Lunteren. En daar ben ik geboren. Maar jouw broers zijn nog wel in het... Die zijn allemaal in het kamp geboren. Die hebben ook echt heel lang daar geleefd. Echt heel klein. En dan... het zijn natuurlijk ook hele dunne wandjes. Dus het is ook echt zo van... iedereen hoort elkaar. En er is een lange gang. Ik ging logeren bij mijn oom en tante in Vught. Die toen wel, ook nog wel in een kamp woonde. Ja, die woonde echt in kamp. En ik weet ook vooral van als ik dan... ook gingen we bijvoorbeeld naar ooms en tantes. En dat was dan in de Biezen bij Barneveld. En toen gaan we daar naartoe. Oh, dan moeten we ook naar die rare wc. Dat was een Frans Bo. Ja, dat is raar, dat is raar. En wij hadden een normale toilet. Dus ik had echt zoiets van... Als kind zijn dat afschuwelijke dingen. Ja, dat zijn echt hele... Ja, ik kan me nog... Moet het echt... Oh, dan moet ik eerst naar de wc. Want anders kan ik gewoon niet daar... Anders weet ik niet wat ik moet doen. Anders heb ik echt zo... Kunnen we naar huis? Dat vond ik echt een drama. Dat kan ik me herinneren. Maar het was vooral wat het was. Of een, mijn logeerpartij in kamp Vught. Dat je echt ook... Er was echt ja, Monica. We gaan nu badderen. We hadden gewoon een normaal badkamer. We konden gewoon douchen in ons huis. Maar daar was het gewoon aan het eind van de gang. Waar al die deuren en alle gezinnen wonen. Dan had je dan een washok. En dan had je zo'n zinken tijl. En er moest water gekookt worden. Zodat je niet echt alleen maar koud water had. En dan moest je gaan douchen. Of tenminste, het is niet eens douchen. Je hebt een bak met water. Je hebt een klein kommetje. Een beetje over je heen. Ja, voor jou was dat een logeerpartij. Maar... Dat was een logeerpartij. Maar die mensen wonen daar. Ja, dat was wel echt... Als je dan terugdenkt, dan heb ik echt zoiets van... Wow. Dat is heftig, hoor. Ja, het is enorm heftig. Ja. Waren ze boos of gefrustreerd? Ja, ze is wel een heel groot woord, hè. Nou, jou, natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar het nou, je ouders bijvoorbeeld. Het was een heel zwaar leven. Ja. Het was echt een heel zwaar leven. Ik weet natuurlijk van de verhalen van mijn familie, van het gezin waar ik dan vandaan kom, dat heel veel stress, hoor. Het is echt heel veel stress. Gewoon dat, en ook gewoon zo van, oké, je moet je dingen regelen. En iedereen komt zomaar binnen. De broers van mijn zussen van mijn ouders beide, die moesten nog ergens naar school. Dus dat moet allemaal geregeld worden. Hoe gaat dat dan? Weet je, en ondertussen hebben zij dan ook krijgen ze zelf een gezin. Dus dan is het ook echt van, oké, dan moet je dingen gaan verdelen. Je aandacht gaan verdelen. En het is gewoon vooral was het echt overleven en een zwaar leven. En als je dan naar het Sophia Museum of zo gaat, vroeger heette dat dan het Molukse Museum. En dan worden de dingen wel laten zien. Maar dan heb je wel zoiets van, ja, je gunt het niemand om zo te leven. Ja, zijn dat dingen echt wel misgegaan? Ja, absoluut. En ik denk, je hebt het over frustraties natuurlijk, is het enorme frustratie. Gewoon niet een volwaardig, niet volwaardig meedoen in de maatschappij. En dan in een kamp wonen. Dat zijn allemaal optelsommetjes. Waardoor je op een gegeven moment, terwijl je zoiets hebt, we hebben hier een gezin en je wil het beste voor je kind. Ja. Dat wil elke ouder. Of je nou toen leefde, maar ook vandaag. Weet je, elke ouder wil gewoon het beste voor zijn kind. En dan heb je gedacht, nou, hoe gaan we dit dan doen? En de tweede generatie zag natuurlijk vooral de eerste generatie van, ze mochten niet werken, ze mochten echt niets doen. Dus zij waren niet meer een volwaardig mens. Ze mochten niet meedoen in een maatschappij. Dat is natuurlijk gewoon zo van, ja, dat wil je niemand aandoen. Nee. Je wil gewoon dat iemand gewoon een goed leven heeft. Dat hij meedoet. En ook echt iets kan geven aan de omgeving, aan de maatschappij, aan je gemeenschap. Hebben jouw ouders ooit de droom van een vrij Molukke losgelaten? Het was voor hen heel moeilijk. Op een gegeven moment had je natuurlijk in de jaren 70 de treinkapingen. En ik ben wel echt opgegroeid, of tenminste, we zijn echt opgegroeid van of we uiteindelijk hier blijven of we gaan uiteindelijk terug. Zorg ervoor dat wat je doet in beide werelden past. Dat wat je doet, dat je je kennis kan delen. Dat je de mensen iets kan geven. Zowel hier in Nederland, maar ook daar op de Molukken. En voor hun was het wel, ik even nadenken hoor, 2006. Toen waren mijn ouders 55 jaar getrouwd. En toen was hun wens, wij hadden echt van, wat willen jullie nog? Wil je nog één keer naar de Molukken? Zijn Niels en ik hebben onze ouders dan daar naartoe gebracht. En dat was hun laatste keer dat ze samen daar waren. En het is ook gewoon toch wel heel erg zo van, je bent blij dat je dat kan doen. Maar je ziet ook echt zo van, oké, ze hebben het losgelaten. En aan de andere kant, wat Niels en ik dan hebben, is dat wat we hebben met de muziek, dat delen we heel graag daar. Onze kennis. En dat gaat over en weer. En op die manier proberen we eigenlijk een hele mooie andere wereld. Een culturele wereld op te bouwen. Die gewoon doorgaat en die verder kan. En die misschien wel altijd vrij is. En die vooral vrij is. Jij, ja. We hebben het al twee keer gezegd, maar jij werd geen zangeres. Nee, dat was helemaal niet. Nou ja, niet in die zin zo van dat, wat ik nu ben. Ik was gewoon Monica, ik deed beeldende kunsten. Maar waarom? Dat ik dat heerlijk vond. Ik vond het leuk, ik vond het een uitdaging. Ja, maar je vond zingen ook heerlijk. Ja, en uiteindelijk, dat kost tijd om dat te beseffen. Blijkbaar. En beeldend kunstenaar worden, dat was goed wat jouw ouders betreft. Dat is iets. Nee, ze hadden echt een dek. Niels en ik in elkaar echt al van eind middelbare school. Dus ze waren tieners. Misschien moeten we eigenlijk verteld dat Niels niet alleen de componist en de gitarist is van Boyaki, maar ook jouw levenspartner. Ja, hij is mijn levenspartner. En we kwamen elkaar tegen gewoon op het grasveld voor school. In de zomer. En ik was al heel erg nieuwsgierig van, oh, Hij speelt ook gitaar. Ah, maar mijn broer speelt ook dat gitaar. Dat ken je, hè? Ja. Dus dat herken je en dan heb je echt zo'n... Maar ik had wel zoiets van, oh, mij is wel heel goed. En het leuke was wel zo van, ik was gewoon heel erg met muziek bezig. En in die tijd had je Joni Mitchell. Die speelde op een gegeven moment met Michael Brecker en met Pat Metheny en met Jaco Pastorius. En het waren echt de helden. En toen zei ik tegen hem, ik heb een hele leuke video van Pat Metheny. Kom je bij ons kijken? Eigenlijk is het zo een beetje begonnen. En hij speelde natuurlijk gewoon... Uiteindelijk gingen we studeren. Dus hij speelde de hele tijd. Dus ik heb altijd muziek rondom mij gehad. En ik zong op een gegeven moment ook de dingen die hij zelf schreef. Zong ik gewoon mee als ik aan het koken was of weet ik veel, iets aan het doen was. Beeldhouwen. Ja, het maakt al herrie dat hakken, hè? Het beeldhouwen. Snap ik, ja. Wat ik wilde weten, wat vonden jouw ouders van jouw keuze voor beeldhouwen? Want het is natuurlijk iets wat je... Nou ja, in beide werelden kan je dan iets brengen. Maar is dat wat zij daarmee bedoelden? Nee, ze hadden een heel ander soort toekomst in gedachten. Ze hadden echt zoiets van, nee, je moet wel een serieuze studie doen... wat geld opbrengt, zodat je de familie kan supporten. Je moet gewoon studeren, het liefst naar de universiteit. Gewoon zo hoog mogelijk mikken. Ja, gewoon zo van, nu heb je alle mogelijkheden. Dat was echt, hè, we zijn met vier meiden en twee broers. En ze hadden echt, jongens, jullie hebben de kans, wij krijgen niet de kans. Dus voor hun zeggen ze, haal alles eruit wat er te halen valt. Want dat is gewoon, het is ook leuk. Weet je, dat is, maar dat vind ik zelf ook. Ik vond het studeren echt, vind ik nog altijd leuk. Maar ze hadden wel echt zoiets van, oké, Niels muzikant en jij wil kunst. Waar gaan jullie van leven dan? Eigenlijk was dat het, hè? Ouders hebben gezegd, waar willen jullie dan van leven? Daar hebben we nooit een antwoord op gegeven. Nog steeds niet. Nee. Uiteindelijk is het, we hebben gewoon onze weg gekozen en we zijn gaan spelen. En uiteindelijk hebben ze ook gewoon gevraagd, kom naar ons concert. En toen hadden ze wel gezegd, oh ja, dit is gewoon goed. Toen hadden ze gewoon vertrouwen in, we hoefden eigenlijk niet zo heel veel uit te leggen. En wat mijn vader wel altijd heeft gezegd, is echt zo van, dat wat je kiest, ga ervoor. Weet je, ga er 100% voor. Dat was eigenlijk hetzelfde als dat wij tieners waren. We kregen geen zakgeld, maar we mochten geld uit zijn portemonnee pakken. En dan vroeg hij, wat ga je doen? Ja, ik ga dat en dat en dat doen. Oké, dus je moest eigenlijk meteen verantwoording leggen bij de dingen die je deed. Of ja, toen dan. Je moest laten zien dat je erover nagedacht had. Ja, dat ik erover na had gedacht. En dat krijg je dan gewoon mee. En dan ook dus in de kunst uiteindelijk. En doe je dat gewoon. Zo van, oké, waarom wil ik dit doen? En die vraag had je ook bij het beeldhouden en ook bij je muziek. De waarom-vraag. Want zo waarom wil je dit? Ja, ik had in het begin helemaal geen antwoord. Want het antwoord was van, maar ik vind het belangrijk en dit is wat ik wil. En dan weet je eigenlijk nog helemaal niks. Zeker ook zelfs als je aan het studeren bent. Wat weet je nou? Niks. maar uiteindelijk is het echt zo van, maar ik kan wel onderwerpen aanbrengen in mijn vormen, in mijn vormgeving of in de muziek die ik belangrijk vind. En waarbij ik hoop eigenlijk dat het mensen inspireert en hen ook laat, dat ze daarover nadenken. Dat het iets losmaakt bij ze. Wanneer ben jij in het Haruku gaan zingen? Was dat meteen? Heel voorzichtig. Bij ons eerste cd... waren er volgens mij twee stukken pas. Dat ik heel voorzichtig hier en daar wat woorden gebruikte. En waar kwam die voorzichtigheid vandaan? Omdat ik het nog niet kende. De taal niet? Nee, absoluut niet. Dan was het echt van, hey pa, kun je me even helpen? Want het punt was, ik vond... Want het is de taal van je vaders eiland. Ja. Maar het werd niet thuis gesproken. Nee, wij hebben echt het Molux Maleis geleerd. Wat later dan, in het Bahasa Indonesië. Maar het was gewoon Nederlands en Maleis. Dat is wat ze spraken thuis. Het Haruku, dat deed hij met zijn broers, met zijn neven. Eigenlijk die generatie. En ik speelde toen met Niels en ik vond allerlei klanken interessant. Ik luisterde naar Afrikaanse muziek, snapte er helemaal niks van, maar ik vond het gewoon mooi. Weet je, het raakte mij en ik had echt zin, ik ging ook helemaal niet eens kijken wat het betekende op dat moment. Ik dacht, oh, mooi klank. Wow, hoe ga ik dat vinden bij mezelf? Wat voor een klank ga ik maken? En toen had Niels echt gezegd, maar waar ga je niet in de taal van je vader zingen? Weet je tenminste waar je over zingt? Heel simpel. En toen dacht ik, oh, ja, ja, nou, dan moet ik wel even kijken hoe ik dat moet doen. Ja, paste dat meteen? Het paste, ja, want het zijn hele, het paste gewoon meteen. Het was, alles viel eigenlijk op zijn plek. En ook vanwege de hele open klanken. En in de improvisatie van de muziek is het natuurlijk alleen maar ontzettend fijn. En wat is een open klank? Dus de A's en de O's. Die zitten er veel in. Die zitten er echt heel veel in. De O's. Is echt heel erg zingbaar dus. Het is super zingbaar en je kan ook gewoon echt spelen daarmee. Je kan de klanken tuurlijk kan je de klanken verlengen. Maar je kan gewoon wel echt je ziel erin inzetten, denk ik, leggen. En toen we net een stukje van Twilight lieten horen, vroeg ik daarna aan jou, waar gaat het over? Heb je dat vaker, dat mensen willen weten wat het betekent, wat je zingt? In eerste instantie niet. Als mensen echt gewoon naar een concert komen of ze horen mijn muziek, dan hebben ze altijd, oh, wat mooi. Of het raakt me, of wat gebeurt er? En dan later hebben ze zoiets van, oh, eens even kijken, waar gaat het eigenlijk over? En dat is ondergeschikt. In eerste instantie is het zo van, want zo luister ik zelf naar muziek. Of het nou tekst heeft of instrumentaal. En zeker bij instrumentale muziek. Ik bedoel, het heeft een titel. En dan luister ik gewoon naar wat er gebeurt, maar ook gewoon naar de improvisaties met elkaar. En dan heb je zo, wow, het is interessant. Soms begrijp je er helemaal niks van. Of tenminste, soms heb ik echt zo, wat is dit? Ik vind het wel mooi, maar ik snap er helemaal niks van. Maar iets in mij, er wordt iets getriggerd. En dan krijg ik ook allerlei ideeën. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dus ook dat is gewoon onderzoeken weer. Ja, eigenlijk wel. Ja, de ene keer ben je er heel erg bewust mee bezig. En soms kan het ook gewoon echt. Het is ook als je een boek leest. Ik bedoel, je leest een boek en dan zijn er soms van die zinnen dat je echt zo van, wacht even, ik moet het nog een keer lezen. En dan ga je er ook nog verder over nadenken, want dan komen er heel veel andere associaties bij. Ja, dus, ja. Het is net een metafoor voor het leven. Ja, dat is ook zo. Dankjewel, Monica. Graag gedaan. Woensdag wordt de Poy Edgar-prijs uitgereikt aan mijn gast van vannacht, Monica Aghiari, in het BIM-huis in Amsterdam. En vanaf 12 december trekken ze door het land met hun Poy Edgar en Infinity Tournee. Ja. Ja. En ook nog van 9 tot en met 23 december de Messia van Händel, ja, van jullie hand. Ja, zeker. Heel veel. Heel veel. Dankjewel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. En Nooit meer slapen is ook te luisteren als podcast. Dus deze en alle andere afleveringen zijn terug te vinden in alle podcast-apps. Abonneren kan er ook. En wie dat doet, krijgt vanzelf een melding als de nieuwe aflevering online staat. Na het nieuws is Misha er. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan met Lotje. Bij haar schuift fotograaf Stefan van Vleteren aan. Ze zullen onder andere in gesprek gaan over zijn boek Atelier, dat een overzicht bevat van zijn foto's van de afgelopen 12 jaar, gemaakt in zijn studio thuis. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.